No niin, tervetuloa taas Underground Huminan pariin. Ja mitä, ei tässä nyt pidempiä puheita kai kaivata, että laitetaan musiikkia heti kättelyssä. Ja tässä tulee Brian Briggs levyltään Brian Damage Cyclone. Näin, se oli Frenzal Rump. Joo, kirjoitetaan Frenzal Rump. No niin, just näin. Ja I love fucking up. Siihen meille vastaa Beastie Boys, että okei. You just can't stop when word comes to mind. It's crock, what you say is lackluster. Plus it seems you're trying to put it through the poster. Yeah, right, getting paid. Give me some new to start the days and see you later. When you're coming home, it's a gift, it's a curse, it's a telephone. Now let's start over with a nice clean slate. Please stop stressing with the hurry up wait. Heard you the first time, that sounds great, but back off out my space, okay? Yeah, right, right. Okay. My knees might be from New York City. I guess it's still in the mind. But now, leave behind. Thought it'd be smooth like a nice nut of butter. But I saw your grin, every word that you utter. Yes, you said you are a big deal. But money calm down, for real. Got to control my mind. Got to slow down, rewind. What is going on in my head? What's got your head? What is going on in my head? What's got your head? We'll be right back. Jep, se oli Tears for Fears. Oho. Jep, jep. Ei ole sitäkään tullut soitettu. On se niin kasari-ysäri-meininkiä, mutta toi oli niin hieno biisi, että oli aivan pakko bläjäyttää. Ja... niin, oho. Aha, aha. Joo, The Seeds of Love-levyltään. Näin. Ja tuliko vielä? Aha. No niin, mä odotin tota. Totta kai. Hyvä. Jep. Siksi mä tulin tänne. Joo. Pääset sanoa ne kuolemattomat. Aha. Oho. Aha. Okei, onko seuraavakin biisi joku? Aha. Ei ole onneksi kyllä. No niin. Meillä on myös Tootsasi. Aha. Joo. Mikä? 1970 kappaleen nimi. No niin, eipä siitä enempää. Aha. let me in. Where can a new guy begin to love the right girl in that tight world? It's a fight I just can't win. One girl I dig so much, they all say hands off, don't touch. She's out of your class, better run fast or you're gonna get in touch. I see her face in the crowd, her laughing face in the crowd. Oh, what a heartbreaking place, look at her face. Se oli Mitch Ryder and the Detroit Wheels. Aha. Joo. The Face in the Crowd -antologialtaan. Joo. Sitten vielä jotain räminää ennen uutisia ja siitä. Joo, mä ajattelin, että voitais kuulla toinen biisi vielä sitä uutisia. No niin. Nyt lähdetään demo-versioilla. Jaha. Kyselee Fun House. Levyn nimikko biisi, ja kyseessä on Otos 2. Selvä. Sitten uutisiin. Näin. We'll be right back. Uutisotsikot. Saapuvasta lumimyrskystä johtuen huomenna on syytä varata aikaa aamun liikenteessä. Vaikka pääväylät olisivatkin sulana, alempi tieverkosto voi olla huonommassa kunnossa. Auton puhdistamiseen kannattaa varata aikaa. Myrskyn jälkeen loppuviikkoa vietetään Suomessa pitkälti poutaisissa keleissä. Eduskunnassa käydään tänään ajankohtaiskeskustelu ilmastonmuutoksen torjunnasta sekä maailmanlaajuisesta lajien sukupuuttoaallosta. Kahdeksan puoluetta, eli hyvin laaja enemmistö eduskunnasta, sopi joulun alla yhteisistä ilmastopoliittisista linjauksista. Linjapaperin mukaan EU:n ja Suomen on tehtävä osansa, jotta maailman keskilämpötilan nousu rajoitetaan 1,5 asteeseen. Yhteisten ilmastopoliittisten linjausten takana olivat eduskuntapuolueista Keskusta, Kokoomus, SDP, Siniset, Vihreät, Vasemmistoliitto, RKP ja Kristillisdemokraatit. Perussuomalaiset ei ollut mukana. Puolustusministeriö tiedotti viime viikolla, että Suomi ostaa Israelista vastatykistötutkia. Suomen puolustushallinto on ollut kuitenkin vaitelias tuoreimman asehankinnan yksityiskohdista. Julkisuuteen ei ole kerrottu ostettavien tutkien määrää eikä edes asekaupan hintaa, joka on normaalisti julkista tietoa. Hintaa liikkuu kymmenissä miljoonissa euroissa riippuen siitä, miten laaja järjestelmä on ostettu. Puolustusministeriöstä ei kerrottu Helsingin Sanomille. Myöskään muiden kilpailutukseen osallistuneiden asevalmistajien nimiä. Jopa hankintapäätös on leimattu salaiseksi. Tästä ei ole kerrottu normaalin tapaan ihan niin paljon kuin yleensä, myöntää hallitusneuvos Jouko Tuloisella puolustusministeriöstä. Helsingin keskustaan nousee todennäköisesti osin Kalasataman ja Vuosaaren mallin mukainen valtava terveys- ja hyvinvointikeskus ensi vuosikymmenen alkupuoliskolla. Sosiaali- ja terveyslautakunnan poliitikot hyväksyivät tiistaina hankesuunnitelman omalta osaltaan. Päätöksestä antavat lausuntoja monet muutkin tahot ennen kuin se etenee valtuustoon. Ja rakentaminen vaatii myös muutoksia kaavoitukseen. Sote-poliitikot ovat nyt siis rakentamisen periaatteessa hyväksyneet. Poliitikot lisäsivät lausuntoon esimerkiksi huomioita siitä, että Kalasataman kokemuksista pitää ottaa opiksi ja henkilökuntaa ja myös eri-ikäisiä kaupunkilaisia pitää kuunnella suunnittelussa. Päätöksessä todetaan nyt esimerkiksi, että huonejärjestelyjä suunniteltaessa otetaan huomioon vastaanottohuoneiden soveltuvuus erilaisten asiakasryhmien kohtaamiseen ja vuorovaikutuksen syntymiseen esimerkiksi ikkunanäkymiä avaamalla. Easy Homes Helsingin vuokrahuoneistot sijaitsevat Iso Robertin katu yhdessä Helsingin keskustassa. Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto käsittelee 18. tammikuuta mittavaa uhkasakkoasiaa, joka liittyy Easy Homes Helsingin harjoittamaan 11 asunnon lyhyt- ja pitkäaikaisen vuokraamiseen Iso Robertin katu yhdessä. Easy Home Helsingillä on Iso Robertin katu yhdessä vuokrattujen asunhuoneistojen lisäksi käytössään Easy Homes Café-rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa Esityslista tekstin mukaan kahvila palvelee majoitustoimintaa kahvila- ja vastaanottotilana. Easy Homes Helsingin nettisivujen usein kysyttyä kohdassa vastataan, onko teillä vastaanottotiskiä kysymykseen. Muun muassa, että Easy Homes Helsinki ei ole hotelli, että kahvilasta saatte apua tarvittaessa. Sieltä sanotaan, me emme ole perustaneet hotellia emmekä motellia Iso Robertin katu yhteen. Easy Homes Helsinki tarjoaa Helsingin keskustassa myös Boulevardi 12 lyhyt ja pitkäaikaisesti vuokralle 13 huoneistoa. Yksi Iso Robertin katu yhden osakas on lausunut vastineessaan kaupungille, että on vuokrannut huoneistonsa marraskuun 2020 asti Easy Homes Helsingille, jonka vuoksi huoneisto ei ole hänen hallinnassaan, ja vastustaa näin osakkaalle määrättäväksi esitettyä uhkasakkoa. Asunto Oy Iso Robertin katu yhden hallitus toivoo muun muassa, että uhkasakkoa ei kohdistettaisi asunto-osakeyhtiölle, koska asunto-osakeyhtiö ei ole hyväksynyt tai ollut tukemassa kyseistä majoitustoimintaa, eivätkä kyseiset osakkeenomistajat ole lupaa tällaiseen toimintaan hallitukselta pyytäneet. Iso-Britannian parlamentin alahuone hylkäsi eilen illalla pääministeri Theresa Mayn EU-erosopimuksen. Moni tunnettu sosiaalidemokraatti ehti jo tuoreeltaan kommentoida brittien alahuoneen äänestystulosta sosiaalisessa mediassa. Europarlamentaarikko Mia-Petra Kumpula-Natri kommentoi Twitterissä, että nyt tarkkana puhuvatko EU-johtajat Iso-Britannian ja EU:n yhtenäisen tulevaisuuden puolesta vai sortuvatko suojelemaan brittioikeistoa. Kyse on isommasta hetkestä kuin puoluepolitikoinnista. Kyllä. Ovat saaneet britit itsensä aikamoisen poliittisen solmuun. Konservatiivien vaaliopportunismilla on ollut karmaisevat seuraukset ja työväenpuolue seisoo tumput suorana vieressä. Mistäköhän löytyisi se taho, joka osaisi luotsatamaan tästä sekamelskasta eteenpäin, kansanedustaja Joona Räsänen kirjoitti Twitteriin. En tiedä, arvasiko Cameron, millaisen sopan keitti luvatessaan kansanäänestyksen EU-erosta voittaakseen parlamenttivaalit ja tullakseen itse pääministeriksi. Tätä on politiikan opportunismi pahimmillaan. Demarin nuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi sanoi Twitterissä. SDP:n kansanedustaja entinen ulkoministeri Erkki Tuomioja kannustaa brittejä ja työväenpuoluetta vaatimaan uuden kansanäänestyksen järjestämistä EU-erosta. Tulevana maanantai-aamuna tapahtuu täydellinen kuun pimennys. Vaikka kyseessä on täydellinen kuun pimennys, kuu ei katoa näkyvistä. Tämä johtuu maan ilmakehästä, joka taivuttaa takansa tulevaa auringonvaloa kuun pinnalle. Ilmakehän läpi kuljettuaan valosta on jäljellä enää punertuvat värisävyt, ja ne värjäävät kuun pinnan ruosteen punaiseksi, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA ry. Pimennyksen dramaattisin ja näyttävin osuus, eli täydellinen vaihe, kestää 62 minuuttia. Kokonaisuudessaan pimennys kestää yli 5 tuntia. Pimennys näkypilvien lomasta 40% ja täysin selkeältä taivalta noin 20% todennäköisyydellä. Joka viides kerta sattuu olemaan selkeä sää tähän aikaan vuodesta, kun kuun pimennys tulee. Pimennyksen syvin hetki koetaan maanantaiaamuna pian 7 jälkeen. Täysin pimentynyt kuu näyttää ruskean punertavalta. Thank you. Ladies and gentlemen, here at the Hi-Hat, it's Charlie Parker and the All-Stars. We hope you're enjoying just a little taste of what's happening, it has been happening here all week. No, kiitos. Joo, eiköhän, no niin, joo, tullut selväksi, että se oli Charlie Parker. Tosiaan, se. Cool Blues, live, Bird at the Hig Hat albumilta. Sellainen. Hig Hat. Melkein kuin se Hig Hat. Joo, onneksi se jo. Goofy. Joo, hei, joku vinyylirahina seuraavaksi. Joo, seuraavaksi vuoro on Korkki Vika. Kappaleella on Costa del Tocoi, lähiseutumatkailua. No niin, oikein nostalginen ja muistoja herättävä biisi. se oli uutta Prodigya, Light Up the Sky ja No Tourist-levy. Mitä me niillä turisteilla tehdään? Niinpä, ei me mitään turisteja tänne tarvita. Ei. Ei, mutta se oli se. Sen takia kävin just tuossa pihalla katsomassa, että niin ei ole ollenkaan. Hyvä juttu. Ketään ei kulkenut Hämeentiellä. Ihmeellistä. Se on erittäin hämmästyttävä tähän aikaan päivästä vielä, kun on arkipäivä ja kaikkea. Mutta mitäs seuraavaksi? Lähdemme Pohjois-Suomen rap-maailmaan tutustumaan. Aha, mainiota. Joo. Hannibal ja PNR ja Edors ja Iron Face esittää meille kappaleen Paras olla valaamis. Ihan näin, valaamis. Valaamis. Selvä. Jos sä vittuilet, paras olla valmis. Ei itkutauta, sulla on paras olla valmis. Jos haluat pihviä, paras olla valmis. Paras olla valmis. Sanasi takaisin, läpeisi tungetaan. On siis paras olla valmis. Jos sä paskot päälle, paras olla valmis. Jos sä räkää sekään tänne, paras olla valmis. Paras olla valmis. Lahkasi keritään, päällemme puetaan. Demonit haluaa pääni, eivät anna yhtään sääli. Niitten varalle, nytten meikä hiha kääri. Edustan Lapin lääni, paskat onko jäävi. Sanomaan, että on kyllästynyt lampaisiin, joka vaan määki. Ympärilläni on luusereita liikaa, kiskovat loosia, kiskovat viinaa. Lokkele huonoa läppää, lappaa, kun muija isket ne väliin kiilaa. Mun kavereita tällaisia, kuka vihaa miehiä tarvii. Älä suutu, sano vaan asiat, niinkö ne on kuin lintin arvi. Joten muutu, kumareja tervehit tätä nuorta herraa. Jos länkytys loppuu nyt, lupaitin kosta ku 5 kertaa. Mustamalla nimesi, hakkaisu kavula, kastan kerosiinin. Kikelisi leikkaan irti ja tunnin se suuhus ja ammunko pedofiili. Jos sä vittuilet, paras olla valmis. Ei itkutauta, sulla on paras olla valmis. Jos haluat pihviä, paras olla valmis. Paras olla valmis. Sanasi takasi, läpeisi tungetaan. On siis paras olla valmis. Jos sä paskot päälle, paras olla valmis. Jos sä räkää sekään tänne, paras olla valmis. Paras olla valmis. Nahkasi keritään, päällemme puetaan. On siellä valmis? No et sen jo äänestäs kuulee. Kun sä oot kylmiä, välitä tiedät mistä päin tulee. Kuulinko oikein, oot valmiina haastaan. Se on soke hyvä, sillä tarvitaan vastaan. Joku joka ei vaan aikaa niin haaskaa. Mut se on varma, nyt paikkaani taaskaan saa. Vaikka kuinka tavoittelet, urien edelle valmiiks pahoittelen. Kun palattelen poikasen nakkaa tulille ja vaikka sykki kuule vielä tallaan munille. Kellosta löytyy se ääni uusi, kun paljon käsikattu säärin uusi. Joten mieti mitä se hommaa, kun yöllä tumma ahmo tulee kuiskaan sun korvaan. Yöpöydälläsi on sormia kirjeä, työpöydälläni on sormia kirjeä. Se ei meinaa, että oma elämästä nauttii. Vahvasta vauhtiin sillä askeleesi, miten etä elämäsi lyönee. Täällä päin harvempi tyymiä kyselee, paras olla valmis ja siksi niin. Koska muuta lyöt itse siksi vitii. Ja tiedät kyllä mitä tuolla meinaa. Jos alat haastaan, heitä kylmää leijaa. Jos se vittuilet, paras olla valmis. Ei itkutauta, sulla on paras olla valmis. Jos haluat pihviä, paras olla valmis. Paras olla valmis. Sanasi takasi, läpeisi tungetaan. On siis paras olla valmis. Jos se paskot päälle, paras olla valmis. Jos se räkää sekään tänne, paras olla valmis. Paras olla valmis. Nahkasi keritään, päälle me puetaan. Kello on viitta vaille ja on aika mitään mainetta. Siirtää laineilla, nilkee päihin painetta. Toisille taidetta, toisille silkkaa paskan jauhantaa. Jota ei jaksa kauakaan, köyhän miehen laulantaa. Mut mikki käes, mie on vittu rikas niin kuin minä. Sit kun rikas mikä, se ei oo minun vika. Se ei se tei, joka saa kykyjen etsijät kantaan kotiin. Kärryllä shekkei pihaa ja siks ne meitä vihaa. Sirkustelle räppärit itelleen hepeneitä tilaa. Lapin gangstat huutaa kirves kädessä perkelettä ja viinaa. Verset heittää ja piinaa teitä edelleen teitä riimaa. Tootte meille pelkkää ilmaa, paras olla valmis. Jos se vittuilet, paras olla valmis. Ei itkutauta, sulla on paras olla valmis. Jos haluat pihviä, paras olla valmis. Paras olla valmis. Sanasi takasi, läpeisi tungetaan. On siis paras olla valmis. Jos se paskot päälle, paras olla valmis. valmis. Jos ei räkää sekään tänne, paras olla valmis. Paras olla valmis. Nahtasi keritään päälle, me kuetaan. Paras olla valmis. Paras olla valmis. Paras olla valmis. Paras olla valmis. I want to deal with a bigger insult, man. The heat, the heat, the heat, the heat, the heat. It's coming down hard. We got to get shit together. It's time to go left and not right. Gotta get it together forever. Gotta get it together for brothers. Gotta get it together for sisters. For mothers and fathers and dead niggas. For non-conformists, one-hitter quitters. For Tyson types and shade figures. Let's get it together, come on, let's make it. Gotta make it, to make it, to make it, to make it, to make something happen, to make something happen, to make something happen, let's make something happen. Word to Viper, gonna bring it to the overlord. Drinking Cisco, chilling with the gold microphone cords. And we grip our balls every time we stuntin' on tour, cause we never bore. Responding to the ready crowds roar, and promoters try to hit us with the audible. We about our business, we not quitters, not bullshitters. We deliver, we go getters, don't be bitter, cause we not just niggas. Jerobe, my fire wove into different cloth. Ain't nothing forbidden, this nigga kid is written off. Hard to spit in the city, I'll make the spitting kid so confused. In the maze, you propose your brain. This is lost and planning for our future people. None of our people involved. Boring, Henny, and smearing off. The kid and cracking off. Cracking off and smearing off. To quickly turn a Molotov. Molotov the spaceship door before that bitch is taking off. It always seems the poorest persons. The people forsaken dog. The Washington's, Jefferson's, Jackson's on the captain's log. They'd rather leave us to the gray and water poison deli smog. Glass unblackening, it's happening. You feel it, y'all. I'd rather see we need three by three structure with many bars. Leave us where we are so they can play among the stars. We're taking off to Mars. Got the space vessels overflowing. What you think? They want us there? All us niggas. Going. Reputation ain't glowing, reparations ain't flowing. If you find yourself stuck in the creek, you better start rowing. Used to see the TV screen as a place I land my dream in the car stereo. Where they would promote the show, optimistic little brother, little girl. Hope you know. Space program for niggas, where you stuck here, nigga. There ain't a space program for niggas, where you stuck here, nigga. There ain't a space program for niggas, where you stuck here, nigga. There ain't a space program for niggas, where you stuck, stuck, stuck. Sometimes I read the paper every day. All these happenings are secular, just happen different ways. And the president's refining her wings, she's confined with about 30 Percocets and 5 bottles of wine. Carolina, nothing finer than a black woman who climbs to the top of the state building, claiming that their flag is mine. Now people on top of people feels like we can't breathe. Put so much in this motherfucker, feel like we shouldn't leave. Put it on TV, put it in movies, put it in our face. These notions and ideas of citizens live in this space. I chuckle just like all of y'all. Absurdity, after all, takes money to get it running and money from trees don't fall. Imagine for 1 second all my people of color. Please imagine for 1 second all the people in poverty, no matter the skin tone, culture or time zone. Think the ones who got it would even think to throw you a bone? Moved you out your neighborhood, did they find you a home? Non-cypher, probably no place to. Imagine if the shit was really talk about space, dude. Imagine if the shit was really talk about space, dude. Imagine if the shit was really talk about space, dude. Time to go left and not right. Gotta get it together forever. Gotta get it together for brothers. Gotta get it together for sisters, for mothers and fathers and dead niggas, for non-conformers, one-hitter quitters, for Tyson types and Che figures. Let's make something happen, let's make something happen, let's make something happen, let's make something happen. Gotta get it together for brothers, gotta get it together for sisters, for mothers and fathers and dead niggas, for non-conformers, one-hitter quitters, for Tyson types and Che figures. Make, make, make. Let's make something happen, let's make something happen, let's make something happen, let's make something happen. Gotta get it together forever. Gotta get it together for brothers. Gotta get it together for sisters. For mothers and fathers and dead niggas. For non-conformers, one-hitter quitters. For types and types and chain figures. Let's make something happen, let's make something happen. Gotta get it together for brothers. Gotta get it together for sisters. For mothers and fathers and dead niggas. For non-conformers, one hit acquittis. For types and types and trade figures. Make, make, make. Let's make something happen. Let's make something happen. Let's make something happen. Let's make something happen. Gotta get it together forever. Gotta get it together for brothers. Gotta get it together for sisters. For mothers and fathers and dead niggas. For non-conformers, one hit acquittis. For types and trade figures. Let's make something happen, let's make something happen. Gotta get it together for brothers. together for sisters, for mothers and fathers and dead niggas, for non-conformers, one hit acquittance, for types and types of chain figures. Make, make, make, let's make something happen, let's make something happen, let's make something happen, let's make something happen. A small step for mankind, but a giant step for us. Oompa, loompa, doompa-dee, doompa, I've got another puzzle for you. Ooh. Jep, sehän oli sellainen. Kuulosti vähän Tribe Called Questilta. Kyllä, se oli A Tribe Called Quest ja The Space Program. No, arvaa no. Mitä. Arvaan. Seuraavaksi kuulostaa Bootsy Collinsilta. Joo, jotenkin. Taitaa liittyä yhteen nämäkin. Kumma juttu. No ei, no en joo. En mä tiedä. Joo, kai se oli. Niin, toi oli muuten levyltä We Got It From Here. Thank you for your service. Selvä se. Laita Bootsy soimaan. Bootsy. Joo, nyt tulee Bootsia. Just like a swimmer that can't swim, or a player that forgot how to play. Everything goes around, comes around. Every dog will have his day. I was out on a mission to save the world. Somehow I got screwed when I seen so many girls. Oh yeah, she was swinging in Lower LA. So I began to move in to make my play. Yeah, in Hollywood if she could. Hollywood, baby. I've been loving you for days and I'll be digging you forever. I've been loving you for days and I'll be digging you forever. I got the victory through the praise, now don't you think that's quite clever? I've been loving you for days and I'll be praising you forever. Just through the fault in the front, triple righteous. I'm feeling great, so baby, when I'm righteous, throw up my hands and raise them side to side. Jump in the line and do the slide. Now I'm sending peace to my homies. To my homies. To the OTC and the Wicked family. We're righteous and we're funky. Uh-huh. So a shout out to the Lord. Between the old and the new, but the game is the same, no matter what you're going through. Say what you feel, when in doubt, chill, and most importantly, be real, baby. Party! You're gonna be so amazed, playing when the player plays. Party! Can I get a little love today? Crazy when he hits the stage. Party! You're gonna be so amazed, you're gonna love it when the player plays. Party! Don't you wanna see the player play? So let's take it to the stage, baby. I love you more. And oh yeah, I still got a cartoon mind, baby. Getting my eyes fat on Hollywood and Vine. I'll be loving you for days and I'll be digging you forever. I'll be loving you for days and I'll be digging you forever. I got the victory to the pain, now don't you think it's quite clever? I wanna get freaky with you. Don't you wanna get freaky too? Scene on you, baby, one more time. Have no dear, my fear. Paul Rainier is Veer. And I'm tamed to hear that feeling. Oh, no, let's take two, let's take two. We're gonna keep doing this till we get it right, lovely. Have no dear, my fear. Have no, oh, shucks, just forget it. Let's go boogie, baby, let's boogie. Boogie, boogie, boogie, boogie. Kuolema kahdella jalalla, Death on Two Legs ja Dedicated to, ja kolme pistettä. Joo, siltä Night at the Opera-levyltä. Varsin mainio kappale kyllä, vaikka aha. Näin. Aha. Noniin, tämä päivä on näkään tämmöinen aha-päivä. Joo, joo, selvä, virallinen aha-päivä. Mikäs seuraava aha-elämys on? No, aha. Yllätyn kysymyksestä, mutta tota, John Spencer Blues Explosion esittää meille kappaleen nimeltään Money Rock and Roll. Oh yeah, blues-räjähdys. Get my crown, go money, money, money, rock and roll. I stood up and I'm gonna lose control. Get on down, and I just don't know. I said, hey, everybody, come on, let's go. Just give me some more. Go! Money, money, money, rock and roll. Spend a hard old lose control. Get on down, but that's just going on. Everybody, come on, let's go. Come on, let's rock! Let's go! sinnehän kilkutteli. Beckin Jeffi. Hei hei. Hei hei. Sieltä tuli vasenta koukkua, Left Hook, levyltään You Had It Coming. Että sillain, sieltä se oli tulossa ja sehän tuli. Näin tuli. Joo. Tuli, mikä tuli. Joo, mikä seuraavaksi kaiken tämän väkivaltaisen paskan jälkeen menemme turvalliseen hippimusapariin, The Hollies. Joo, Evolution-levyltään kappaleellaan The Games We Play. Okei, ja näin. Me pelaamme. Well, I heard your mother say, what a pleasant boy you're going with, that I don't mean any harm, and I only want to play. Well, I know she's just protecting you, you're just a little girl. But if your mother only knew the games we play, can I take you home with me? All the family get along with you, sitting all through tea, wondering what we're gonna do. Leaving us alone, the temptation's far too strong. If your family only knew the games we play. Are you sure we're getting away with this? You care through your mother or your father for long. If you don't give me a kiss, I'm gonna put you out here and ain't gonna ride you back. Oh, yeah, dig it. Woha, woha. Hey, dig this tune. Hey, Bernard, play this. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Dig it, dig it. Yeah, yeah. Check this out. This is what you do. Right here, dig lines. You don't have to walk home, my dear. I get that, yeah. Dig it, yeah. You don't have to walk home, my love. Let's see. Yeah. Sing it with me right here, right here. If you'll be nice to me, yeah. Oh, I'll be good to you. And we'll both ride home in my automobile. Wait a minute, I got something here. Listen to this. Listen. All that I want is a little kiss. Yeah, go ahead, try this and see how that works. All that I want is a teeny weeny hug. Go back to it. If you be nice to me, oh, I'll be good to you. Mm-hmm. But we'll both ride home in my automobile. Hey, let's try Hill Billy again from the top. Go again. All that I want is just a little kiss. Yeah, I think we better do it like that. Let's do it like that. Okay. with that sound? Yeah, that, yeah, the hillbilly sound. Okay, well, let's go and cut, man. Let's go and cut it right now. Okay? Okay, let's try it. Let's cut. Parliament. Kun kerran Bootsy Collinsiakin soitettiin, niin pitihän Parliamentti päästä ääneen. Joo. Joo, kehuskelivat. Tummat pojat soittavat countrya. Kyllä, kehuskelivat kiesillään vielä kaiken lisäksi, että kehtasivatkin. No. Joo, ja se oli tota Osmium-levyltä My Automobile. Niin. Okei. Okay. Jaa, okei. Okay. Seuraavan levyn nimi on L. No niin. Ja se on tota Leskisen Juise vainaan. No, Pleskine. Kappaleen nimi on Ämpärillä hillo. Jaha, ämpärijono sitten niin kuin muodostetaan seuraavaksi. Me osakkeita ostettiin ja saatiin kyllä hynää. Kylpylöitä vallattiin ja pari mainoskynää. Vaikka loppui, niin ei koskaan horju usko pankin. Nurin siinä pantiin, holvit säästöpankin. Me saatiin ämpärillä hillo, ämpärillä hillo. Me saatiin ämpärillä hillo, mut ei tuote selostetta, käyttöohjetta ei ollenkaan. Me kunnanvaltuustossa tehtiin projekti ja malli, että kuntaan perustetaan konepajahalli. Mut firma oli pimeä ja nyt on mieli musta. Сейчас будет круто, бля! Сейчас будет круто! Howdy ho. Jee, yeah, se oli Coco Bordello. Ja kappaleella Misto, huutomerkki perää. Ja Gypsy Punks Underworld, Underdog World Strike. Helvetti, ne tommosia monimutkaisia nimiä keksivätkin levylleen. Seuraava, niinpä. Niinpä niin, seuraava ei taida biisin nimeksi voisi laittaa vaikka Aha. Joo, ja levyn nimeksi kans Aha. Mutta ei sentään sitä bändiä, ei. Tai bändi. Laulu- ja soitinyhtiö, mikä lie tanssiyhtiö. No ei, mut sitä ei soiteta. Niin. Hei, toivon mukaan vielä. Ei. Ilta on liian nuori. Aivan, ja me ollaan aivan liian selvinpäin moiseen. Mutta no jaa. Musiikkia moiseen. Niin no, syntynyt sekaisin, niin minkäs sille voi? Seuraavaksi meille esiintyy Resist. Älä, oliko joo. Näin? Kyllä. Myyt on biisin nimi. Ai, me piti toi toinen laittaa, mutta laitetaan nyt sit se. Niin. Niin, mutta pitikin. Ai niin, no laitetaan se sitten. Sit laitetaan toinen. Vaan, joo. Joo. Ootas nyt, toi oli toi. Niin, kerro juh. Sinä. Niin, se olikin What Notin One Nation ja promolevy muuten, että sitä ei löydä mistään muualta kuin jostain meiltä tai jotain. Tämmönen. Thank you. Se oli Elemental-niminen kappale, Tears for Fears, ja Elemental-levyltä, juu, nimikkokappale. Seuraavaksi tulee sitten se Resistin biisi, jonka Julio spiikkasikin, ja sehän kuulostaa sitten tältä. Peace. Piece, juu, Uponnut puatti, Titanic. Ja levyltään Sea Wolf a Stone's Throw kappaleellaan. Kivien heittelyä. No ilman, kun se paatti uppos. Mutta semmoista hippimeininkiä. Mitäs seuraavaksi, onko se taas hippeä? Dave L. B. Inventive esittää meille kappaleen Life Light. Are Light. Somehow you're proud of it. You are. Wish you'd say something. You send a message. Or just turn your head. Ain't that so? Where the life light shines, you go by. When the life light shines, you can't move. Can't see. You've got a million friends you'll never see. Is that strange or something? Yeah, a million people you never met. That's everyday life for you. Must be great. Where the lifeline shines, you go by. When the lifeline shines, you can't move. Can't see, can't move. Come on, come on, come on. Rock. slipping through the door like a troubadour, whining just an hour away. Looking at the trees on the roadside, feeling it's a holiday. But you and I should ride the coast and wind up in our favorite coast just miles away. Sucking on the number 10, rolling on the floor with a cigarette buns won't in. I've missed the crush and I'm home again. Stepping to the door where the night is still while I'm just an hour away. Stepping to the sky and the star bright, feeling it's a brighter day. You and I should ride the coast and wind up in our favorite coast just miles away. Sellainen oli Ocean Color Scene, Ocean Color Skene, sellaista skeneä. Hei, ne on ollut iloisia, niin kuin joskus tuossa junaa venatessa itsekin, että Today We Caught the Train kappaleellaan. Kyllä, sitä tietää, kun radan varrella asuu, niin on se ilon päivä, kun kerrankin juna tulee ajoissa. Rata vittu opettaa. Rata opettaa, kyllä, kyllä, kyllä. Sitten. Joo. Seuraavaksi vuoro on Cannabis Corpse kappaleellaan Mummified in Bong Water. Mummified, toi on niin hyvä. Mum mum mum. We'll be right back. 49th Parallel saman nimiseltä levyltään Get Away. Jaaha, Venäjä. Ei malta lopettaa. Ei malta. Se ei ollut enää kyllä sama yhtye. Mutta joo, siis se oli Get Away ja sitten vielä ainakin yhden biisin, yhden ehtii ja me häivytään. Ensi Joo. viikolla jatkuu humina. Mikäs Kyllä. on viimeinen hanke? Ensi viikolla paikalla. No mä oon toivottavasti. Todennäköisesti. Joo. Mut mikä sun viimeinen haikee biisi? Rock Sessio. Aha. Se taitaa olla tää orkesterikin nimi. Mä nyt niinku kollasin kannet ja en mä keksi muuta nimeä tälle bändille kuin Rock Sessio. Selvä. Eikä levylläkään ole mitään nimeä. Nonni. Biisillä on. Nonni, sentä, aha. Curfew, aha. Mixed Music Lotion. Olkaa aha. hyvä ja heipä. Joo, ja aha. Aha. Crazy and I know you're right. Look inside my ear and you see there's no light. Good golly, Miss Molly, get ready, Lucille. Tutti frutti or Rudy, call Johnny bye-bye. Hello, Mickey Mouse, hold me tight. Please don't let me go out of sight. Goes and make you think so just crazy people don't think. Come on, little soldier, take a walk tonight. And keep me out, can I show you how to fight? You know you think I'm crazy and I know you're right. Look inside my ear and you see there's no light. Good golly, Miss Molly, get ready, Lucille. Tutti frutti or Rudy, go Johnny, bye-bye. Hello, Mickey Mouse, hold me tight. Please don't let me go out of sight. Curfew goes and make you think we're just crazy.